श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, आश्विन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2059 11 अक्टूबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता सर्ग आश्रम राम। वराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। ये भाव शरीर होता है, ये सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से अलग है या दोनों किसी मिलने पर होता है? मिलना है साथ ही है। स्थूल शरीर है, सूक्ष्म है, कारण है, तीनों शरीर है। ऐसे भाव शरीर, वो भाव शरीर है, वो तो भाव है। भाव के अनुसार भाव प्रेम का तो प्रेम रूप होगा, ज्ञान का भाव ज्ञान रूप होगा, कर्म योग तो कर्म रूप होता। वो अपने भाव अलग अलग है। जो भाव है आपका वही आपका शरीर है। वही स्थूल पर, सूक्ष्म पर, कारण पर, सब पर एक बात है। भाव तो सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं। कारण में थिरता होती, थिरता समाधि। तो समाधि नहीं लगती है जिनके, वो निद्रा वगैरह ये कारण शरीर में। समाधि वगैरह जिनकी नहीं लगती है, नहीं लगे तो सुषुप्ति है। कारण शरीर में सुषुप्ति, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न, स्थूल शरीर में जागृत, जागृत स्वप्न। ये स्वयं और मैं, ये दोनों तीनों शरीर, ये दोनों अलग अलग हैं। स्वयं और मैं, स्वयं अलग है, स्वयं तो अलग, परंतु लोगों के समझ में अलग नहीं आता है, एक ही आता है, एक ऐसा है अलग अलग, परंतु कोई करना अलग करने की जरूरत नहीं है। अपने अलग हो जाओ, अपना खुद आप अलग हो जाओ। आप तीनों शरीर से अलग है, तीनों शरीर माइक है। आप माया के अतीत हैं, परमात्मा का अंश है, वो प्रकृति का अंश है। तीनों शरीर सूर सूर्य का अंश, तीनों शरीर प्रकृति का अंश है, और आप परमात्मा का अंश हो। परमात्मा के अंश का अनुभव होकर अनुसित हो जाना ज्ञान योग है, और भगवान के अर्पण करना भक्ति योग है। स्वयं हुआ वो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से असीमित है, बिल्कुल बिल्कुल अतीत है, परंतु अभी स्थूल के साथ भी एकता नहीं है। ये आप माने हुआ है, स्थूल शरीर के साथ ही आपने मान लिया, सूक्ष्म माया कारण में आपने एक मान लिया। वो एक मान्यता है, यही बंधन है, और अलग होना यही मुक्ति, और भगवान में लग जाना मुक्ति। पांच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को एक साथ छोड़ना पड़ता है या एक एक करके छोड़ना पड़ता है? नहीं, छोड़ो, एक साथ छोड़ जाएगा, छोड़ जाएगा। एक साथ छोड़ना कठिन मालूम देता है, तो एक एक छोड़ दो, जैसे आपको सुन पड़े जैसे कर दो। इनमें कोई आग्रह नहीं है, है जड़ता है, सब जड़ता है। एक जड़ता छोड़ दो, सब छूट जाएगा। तीनों शरीर, काम, क्रोध, लोभ, स्पोर्ट, सब जड़ का विषय है। ये विषय से अलग है, ये बात ही नई बात है। एक नई बात है तो सब चले विभाग में सभी या हृदय को मिलते नहीं, हमें तो नहीं मिली बस भैया आप लोग आप जान रहे पढ़ाई करने से समझ नहीं जाती, बड़ी सीधी बात है सरल बात है सर विभाग में कामर को दलो भर मोहर मदर मसर ईर्षा दुरा सुर पखंडर दिखावटी पड़ने सब जड़ गया आप मिले, ये सब आने जाने वाले हैं, वो आने जाने वाले नहीं हुए और जड़ के विभाग उत्पन्न होते हैं जैसे संयोग और वियोग होता है सब प्रगति का है, संयोग वियोग होता ही नहीं, सदा ही पहले से ही है, अब भी है, अगर ही रहेगा वो आपका स्वरूप है, आपका अवसार साथ परमात्मा साथ है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुदर्श, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर से सुदर्श, ये प्रकृति का अंश सब प्रकृति का अंश हम नहीं सुन रहे और ईश्वर शरण हो जाओ या प्रकृति परवाह मत करो, भगवान का शरण हो जाओ इसी परवाह मत करो, हे नाथ हे नाथ क्रमण में तो हे नाथ हे नाथ पुकारो सब काम ठीक हो जाए। एक रामायण की बात पूछी है कि ते अवसर एक तापस आवा तेज पुंज लघु बयस सुहावा, ते अवसर एक तापस आवा ये कौन सा तापस है? ये अलग मान्यता है, ठीक खानों की मान्यता, आपकी मान्यता, हमारी मान्यता का तुलसीदास जी महाराज, हमारी मान्यता ये कभी अलग ही दिखा थी, कभी अलग थी बहुत में तो चुप हो गया, ध्यान लग गया, उसमें भगवान के साथ एक हो गया, दर्शन कर रहे हैं, समझा देखा इनका खास गांव है उसमें है। ये 8 चौपाई एक दोहा हनुमान जी ने बना लिखा है, हमारी धारणा ये है क्या भगवान जाने राम सदा सेवक रुद्राक वेद पुराण संत सुर सेवक मन में है गए वह तो मैं नहीं था वो तुम थे तो तुम हो जाओ अब देख लो, वह मैं देख लिया तो 8 चौपाई लिखी हुई मैंने आगे शुरू कर दिया तो रैंक में 25 दुहा है, 25 दुहा एक संदर 24 दुहा एक संदर एक दुहा छोटा, यहाँ पर 26 दुहा हो जाएगा, एक दुहा बढ़ जाता है, एक सेवक नहीं है वो स्वामी ने कहा, वो स्वामी ने अपनी गिनती भी नहीं दिया, मैं बनाई कोई मैं गिनती में जाऊँ तो गिनती लिया तो 26 दुहा हो गया, 25 जगह 26 सौ ऐसी मर्यादा में और जगह बदला चले ही नहीं है, चौपाई चौपाई चौपे लिख दिया खड़े चौपाई लिख दो चौपाई लिख दो लिख दिया, सबसे बढ़िया शरणागति है गीता में भगवान के शरण हो जाना, और ज्ञानियों में जो ज्ञानियों करो, कर्मियों जो कर्मियों करो, भक्तियों जो भक्तियों करो, सब मुक्ति का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, ज्ञानियों कर्मियों सब ने बताया है और भक्तियों को साध्य बताया है, मुक्ति हो जाएगी ज्ञानियों से ही कर्मियों से ही, उसे मुक्ति हो जाएगी प्रेम प्राप्ति होगी भक्तियों से, ये विशेषता और स्वतंत्र सब स्वतंत्र। जिसे जो रुचि हो चलो, कर्म योग चलो, ज्ञान योग से चलो, भक्ति योग से चलो, एकदम ठीक है, सब बढ़िया है एकदम। बस लग जाओ, इतनी बात है कि हम भजन में, जप में, कीर्तन में, संतों के चरणों में, भक्तों के चरित्रों में, भगवान के चरित्रों में, यहाँ पर लग जाओ। बस अरे उठा आगे चलो, जहां जहां आप स्थिति है उससे आगे चलो, आगे बस सब ठीक हो जाएगा। जब भक्ति में चलो तो साधन में भक्ति, शादी में भक्ति, ये नवदा भक्ति साधन भक्ति है, प्रेम नक्शा भक्ति साध्य भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेव नमार्तनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। हाँ सच आत्मनिवेदनम, तीन दिन है, तीन दिन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेव नमार्तनम दास्यम वंदनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम सख्यम आत्मनिवेदनम दास्यम सख्यम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन। ये दूर है, वे नजदीक है, वे सारा पास में, जैसे नोदा भक्ति साधन भक्ति और प्रेम नमी साध्य भक्ति। ये चलो चाहे ज्ञान योग कर्म योग हो, फिर शक्ति भक्ति में चलो सब तरह जैसे आपकी रुचि हो। इनमें शंका हो जो पूछ, मन जन्म सफल हो जाएगा और संसार मोह करो जन्म मरण करी, जन्म जन्म दिया मरना बाकी, मर गया तो जन्म बाकी, जन्म गया फिर मरना बाकी, फिर मर गया फिर जन्म बाकी, बाकी बाकी रहेगा, हजारों लाखों करोड़ों जन्म हो जाए तो भी बाकी है, हरिओम बाकी नहीं रहेगा। ये बात बहुत सस्त है, कहने का बैल है जो उम्र चले एक कदम नहीं जाता है, जहां करता ही रहा ऐसे चले उम्र भर प्राण कहीं पर प्रांगा मान गए, क्षमा का बंद कर सको सब सत्संग में आ गया। अब आंख खोलो, कृपा करो तो सब मुक्त, सब एकदम ये है, वो बनावटी है माया का प्रकार नहीं, वो बनावटी और मुक्त हो प्रेमी हो ये वास्तव में हो, आप हो सच्ची बात है। बनावटी में, बनावटी में नहीं सो हो, आप में जो जो लग गए कि हम तो लग गए वो अनुभव हो गया, ये तो वही की बात है। आप हो मुक्ति में संदेह नहीं है, परंतु आप स्वीकार करो तो बोलो एकदम ठीक है एकदम। आपने लगे चाहिए मन में चटपटी चटपटी मन में लागे चटपटी एकदम देखू हर श्याम नारायण भूलो सके खान पान में श्याम लग जाओ, लग जाओ भगवान में लग जाओ, सब मुक्त हो जाओ, सब मुक्त बात मान लो, सीधी शादी है बहुत सरल, बहुत सीधी बहुत सरल। कल मैं तो पूछो क्या कठिन था, सच्चे हृदय से नाथ नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, प्रभु प्रभु को पुकारो, सब ठीक हुआ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया मौको है, बहुत बढ़िया चीज मिली है, बहुत अच्छी पुत्र हमें बढ़िया से बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया बात है। तीनों मार्गो का वर्णन है वो बढ़िया, नई बात की पुस्तक बड़ी बढ़िया, ये पुस्तक है बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पुस्तक कह रहा हूं, तो समझो नहीं समझे और समझो पूछो, बहुत बढ़िया है, एकदम सीधा सर्व मार गए बढ़िया। पर है सुर जो चाह ना रखे, चाह नहीं रखे तो हम इतने वर्षों से रहते हैं, नीलकंठ गए नहीं, और नीलकंठ बड़ा दुर्लभ है, इतने वर्ष हो गए जबड़े से ही नहीं, घूमने हुए बीच में प्याऊंगे वहां तक घूमने आ गए, निर्भर जाने का मन ही नहीं हुआ, बड़ा कठिन है, कठिन है थोड़ा आगे ग्यारह मिनट कंट होका द्वेश हेतु जितना बारिश उगे तो पौधा हुए ठेठ नहीं तो आदित्य उगा करे, होका द्वेश हेतु जितना हरिश हुए तो पौधा हुए ठेठ नहीं तो आदित्य उतारा करे, तो संसार में मोह करो उनसे थोड़ो पे थोड़ो सो आगर ही करो बेड़ा पार, बहुत सीधे है, बहुत सरल बात है, पीछे पड़ जाओ हो जाएगा, अभी मौको बढ़िया है। जब मालिक को बेचने की इच्छा होती है तब वस्तु सस्ती और शुभ मिलती, शुभ मिलती सस्ती मिलती, लेने की इच्छा ज्यादा होती है, लेने की इच्छा नहीं है तो महंगी मिलती है और मुश्किल मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उन्हें पता ही होगा, लग जाओ भाई और सबसे और बात सब सुनो, एक भी बात भगवत प्राप्ति करने तो ज्ञान ग्रंथ हो जाएगा, बहुत सरलता है।